بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنادليا na mada yetu ya tafsiri ya Qur'ani tukufu, baada ya kumaliza suratu al-Inshiqaq kwa tafsiri yake. Leo biidhnillahil karim tutaanza katika tafsiri ya suratu المطففين. سورة هي المطففين mpangilio wake katika Qur'ani inakuja kwa mpangilio wa kuwa ni sura ya 83 na idadi za aya zake. Sura hii ina aya 36 na suratu al-mutaffifin ni suratun madaniya, ni suratun madaniya iliyoshushwa Madina, katika Madina, Madinatun Nubuwa, Madina ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أنا سمع المولى سبحانه وتعالى كتك آية كنزة كتك سرهي: ويل للمطففين. هذا بكالي، adhabu kali kwa wale wapunjao katika vipimo. Adhabu kali kwa wale wapunjao katika vipimo. Na neno waili katika lugha ya Kiarabu, wako waliosema maana yake ni makemeo, ole wao wale wapunjao. Tukisema neno wail, maana yake ni makemeo, kwa kuwa neno wail lina maana zaidi ya moja. Tukilibeba kwa maana hii, basi itakuwa na maana ole wao wale wapunjao vipimo. Na neno wail pia limekuja na maana ya adhabun shadid, adhabu kali. Kwa hiyo wail kwa maana hii itakuwa na maana adhabu kali itawathubutukia wale wapunjao vipimo. Na wako waliosema wail wadin fi jahannama, ni bonde katika moto wa jahannamu, liko ndani ya moto wa jahannamu. Watu wa motoni wanaliogopa bonde hilo. Kwa zote hizi ni maana wanastaja wanawazuoni. Na mutaffifina ni wingi wa neno mutaffif. Mutaffifina ni wengi, akiwa mmoja anaitwa mutaffif. Mutaffif maana yake ni al-munqis, mpunguzaji, mwenye kupunguza, mutaffif au munqis. Na maana ya tatfif katika hii aya, maana ya tatfif mpaka mtu akawa ni mutaffif, wakiwa wengi wakawa ni mutaffifina, maana yake ni nini? Ni wale waliofanya nini mutaffifina? Wanasema hakika yake al-akhdhu fil kaili au al-wazni shay'an tafifan, ni mtu kuchukua katika alkaili, katika kile kinachopimwa kwa kibaba au katika kile kinachopimwa kwa mizani, akachukua kwa wizi kitu kidogo. Kwa maana amechukua shay'an tafifan nazran yasiran haqiran, kitu kidogo tu akamwibia mwenzake. Hii ndiyo tatfif. Mfanyaji wake wakiwa mmoja anaitwa mutaffif, wakiwa wengi wanaitwa mutaffifina. Wailul lilmutaffifina. Tumeelewana vizuri hapo? Tukisema wail kwa maana ya adhabu kali, tukasema adhabu kali kwa wale wanaopunja katika vipimwavyo, vinavyopimwa, ima vinavyopimwa kwa kibaba au vinavyopimwa kwa mizani. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja vile vinavyopimwa kwa kibaba na mizani, haina maana kwamba haviingii vingine. Amevitaja hivi kwa kuwa ndivyo vilivyoshamiri katika zama zao. Ili mtu asije akajitoa muuza mkaa akajitoa na magunia yake ya mkaa, kwamba mimi singi huko. Aya yawazungumzia wanaopimwa kwa vibaba au wale wanaopimwa kwa mizani, kilo mbili, kilo moja, nusu kilo, gramu hamsini, au wanaopimwa kwa vibaba kisado cha nyanya, cha viazi, akadhani wanaingia wale wanaopimwa kwa vibaba na wanaopimwa kwa mizani. Yeye akajiona kana kwamba haingii. Ulama wanasema wa innama dhakara Allahu al-kaila wal-wazna li'annahu ma'ruf. Allah ametaja vile vinavyopimwa kwa vibaba na vinavyopimwa kwa mizani, kwa sababu hivyo ndivyo maarufu na huingia kadhalika visivyo kuwa hivyo. Marumbesa ya mkaa mtu ameukata, amekuwekea chenga kule ndani juu, akaweka mkaa mzuri. Wale wanaouza nini mchanga na matipa yao ya michanga, kuna design na style zao wanaukata pale juu, anatoka nao umejaa hapo, na wewe unanua gari nzima. Lakini yeye kwanza akitoka zake kule kwenye machimbo ya mchanga, atapita sehemu kwanza ataukata, alafu unakuja unauziwa kilichobakia. Wote wameingia kwenye tatfif, na wao wameingia katika mutafifini. Umeona vizuri hapo? Hatari. Yaani sasa hivi masuala kama haya ndio yamekuwa ndio ujanja. Asiyefanya haya anaonekana kwamba ni mshamba, amepitwa na wakati, muoga, na kwamba ni ubuni kufanya hali akawarubuni watu akawafanyia rishi katika biashara zao. Huyo ndio kaonekana kwamba ni mtu mjanja ambaye anafanya mambo kiweledi na ujanja. Hawa wote wameingia katika neno waili, adhabu kali, au waili kwa maana ole wao, makemeo makali watakayopata wanaopunja katika vile vinavyopimwa vyote, viwe vya vibaba au viwe vinapimwa kwa mizani. Watu wanafanya wizi wala kimsaidi chochote kile kilichokiba. Wakataja maulamaa mfano kwamba hata yule ambaye amemwajiri mfanyakazi wake, mfanyakazi akajitahidi kufanya kazi, kwenye kumlipa badala ya kumpa kile walichokubaliana, tumekubaliana labda 1050 kaka wa kazi mfano, au dada wa kazi, akaja kampa 45. Hali ngumu bwana, tuvumiliane kidogo. Haya pia wanasema maulamaa yameingia. Anasema alimamu Sadi katika kuitafsiri hii aya, wailu lilmutaffifin adhabun shadid, adhabu kali, lilladhina yabkhasuna almikyala walmizan, kwa wale ambao wanapunja katika vibaba na vile vinavyopimwa kwa mizani, adhabu kali itawathubutukia watu hao. Tumesema sura hii ni madania, ni sura imeshuka Madina. Ametaja alimamu Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake, akasema qala al-kalbi, amesema al-imamu al-kalbi, qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, alikwenda mtume sallallahu alayhi wa sallam Madina, alipofika Madina, wahum yusiuna kailahum wa waznahum, ilihali wana upimaji mbaya wa vibaba vyao na vile vinavyopimwa kwa mizani, wanawizi katika vibaba na wanawizi katika vile vinavyopimwa kwa mizani pale wanapowauzia wengine. Lakini wanapotaka kuchukua bidhaa hizo wao ambao ni wauzaji pia, lakini pia wananunua kutoka kwa wale walioleta bidhaa, wao wanapopima, basi hupima vikiwa vile zile mizani na vile vibaba vimekamilika vizuri. Lakini wao wanapowauzia wenzi wao walikuwa wakifanya wizi katika masala hayo. Anasema al-Imam al-Kalbi, fanazalat hadhihi al-aya, ndipo pale iliposhushwa aya hii. Kwa hiyo sura hii ni suratun madaniya, sura iliyoshuka Madina. Waqala as-Suddiyyu, na amesema al-Imamu Suddi katika ufasiri wa Qur'an, qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, alifika mtume sallallahu alayhi wa sallam Madina, wa kana biha rajulun yuqalu lahu Abu Juhaina, na pale Madina kulikuwa na bwana mmoja aitwaye babake Juhaina, wamaahu sa'ani, ana pishi mbili za kupimia, ana pishi mbili, yakilu biahadihima, yakilu biahadihima wa yaktalu bil akhar, akiwausia watu anatumia moja ya zile mbili, iko ambayo ni ya kuwausia watu, wa yaktalu bil akhar, na nyingine ni ile ambayo anaponunua kutoka kwa watu bidhaa anatumia pishi ile. Kwa hiyo ana pishi ambayo ni kubwa na anapisha ambayo kwamba ameifanyia mavirigiza au ameifanyia masala ya udanganyifu na ghish. Anapishi zake mbili. Mkuja mkulima kutoka shamba huko, atoa jipishi lake kubwa. Tia mzigo hapo. Unapimwa pale mzigo, anakupa pesa yako au anakupa chako unaondoka. Wakija wateja, anatoa pishi nyingine. Kwa hiyo moja bila shaka yake yeye ile ni ya kujipendelea. Isiyokuwa yake ile ni ile ya kuwaibia watu na kuwapunguzia watu katika vile anavyowapimia. Nani huyo? Abu Juhaina. Faanzala Allahu hadhihi al-aya. Ndipo pale Allah subhanahu wa ta'ala akaishusha aya hii. Qala al-Farra, amesema al-Imam al-Farra, hum, lakini wao watu wa Madina, baada nuzuli hadhihi al-aya, ahsanu an-nasi kaida, baada ya kuteremshiwa aya hii wamegeuka kuwa ni watu wazuri sana katika upimaji. Ila yaumihim hadha, mpaka katika siku yao ya leo. Haya anasema al-Imamu al-Farra zama hizo, kama tangu wameonywa na Allah na kukemewa, akasema wailu lilmutaffifin, hali zao zikageuka kuwa ni nzuri. Radiyallahu anhum ajma'in. Shaka sema subhanahu wa ta'ala, alladhina idha aktalu ala nasi yastawfun, alladhina idha aktalu ala nasi mutafifina. Ni kina nani? Allah anawafasiri katika aya hii, aya ya pili. Alladhina idha aktalu ala nasi, wale ambao wanaponunua kutoka kwa watu. Idha aktalu, wanaponunua kutoka kwa watu vile vinavyopimwa kwa kibaba au vinavyopimwa kwa mizan. Yastaufun, wanachukua vikiwa kamili. Yastaufun, wanachukua kwa watu hivyo vinavyopimwa vikiwa kamili. Kwa maana ya akhudhuna haqqahum bilwafi wazaid, huchukua haki zao kutoka kwa wale wanaowanunuza. Bilwafi, vikiwa viko kamili. Wazaid, bali na vya kuzidi pia baadhi ya wakati. Wa idha kaluhum, na pindi wanapowapimia wao, wanapouzia watu kwa vibaba. Ai wa idha ba'u an-nasa makila, pale wanapouzia watu kwa vibaba au mauzuna au kwa vile vinavyopimwa kwa mizani. Yanqusun, Allah anasema wa idha kaluhum, na pindi wanapowauzia watu kwa vile vinavyopimwa kwa vibaba au wazanuhum au vile vinavyopimwa kwa mizani. Yukhsirun, kwa maana hupunguza katika vibaba vyao, hupunguza katika mizani zao. Wanasema wanazuoni wa tafsiri, ikiwa hawa wameingia kwenye makemeo makali, fakaifa bihali man yasriquhuma, hali itakuwaje kwa yule atakayekuwa anaiba viwili hivyo? Anaiba, kaiba bidhaa ya mtu. Yule anayeuza akapunguza kidogo, sababu tatfif maana yake ni mtu kuchukua nazaran hakira, kitu kidogo mno. Kama ni pakacha la maembe, akachukua maembe mawili matatu. Vipi aliyeiba akaingia dukani kwa mtu mwenyewe hayupo, akachota sukari, akachota unga, akaondoka zake, akaenda gengeni kwa mtu akachukua nyanya zake pale, akamwibia nyanya, akamwibia na vitunguu, akaondoka zake mwenyewe. Kenda wapi? Mwenyewe kenda msalani, ndio chooni. kaiba kaondoka. Hao mwenye kataa kenda api, ameenda kutafuta, ameenda kwenda kuomba change. Kamwacha mteja pale, mteja kachukua nini katia kwenye fuko lake. Hali itakuwaje kwa huyu? Wanasema innahu aula bil wa'id. Yeye makemeo kwake ni makali mno kuliko wale walioiba katika upimaji na wakapunja. Amesema Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان. نكو حقيقة الله سبحانه وتعالى أم أمرش الوفاء يعني mtu kupima kipimo chenye ujazo katika vile vinavyopimwa kwa vibaba, kadhalika vinavyopimwa kwa mizani. Ameamrisha jambo hilo subhanahu wa ta'ala, akasema wa awfu al-kayla idha kiltum, katika sura al-Isra aya 35, wa awfu al-kayla idha kiltum, natimizeni kwa ukamilifu vile vibaba pale mnavyovipima. Wazinu bil qistas al mustaqim, na katika vile vinavyopimwa kwa mizani pimeni kwa uadilifu ulionyooka. Wazinu bil qistas al mustaqim, pimeni vile vinavyopimwa kwa mizani, bil qistas al mustaqim, yani kwa uadilifu ulionyooka. Haya ni katika yale aliyoyapitisha Mola wako, sababu aya zinaanza kule juu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المهم سكاجة هذه آية، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. سوته هذه سنعمبي وكم بسميانزا كليجو. وقضى ربك أم حكوم ملواك أم شابتش ملواك بتشولاك ameshausia Mola wako wasia wake kwamba msimwabudu mwingine asiyekuwa yeye, na wazazi wawili watendeeni wema, ima mmoja wao au wote wawili wafikilie katika mazingira ya utu uzima, wakawa wanafanya mambo yanakukera wewe mtoto, basi isitokee kuwaambia wazazi wako uf, ukaguna, ukawasonya au ukawanyusa, ukawanyari. Wala tanharuhuma, wala usiwakemee, usipaze sauti yako mbele za wazazi wako. Waqul lahuma qawlan karima, waambie maneno mazuri. Hayo ndio aliyowapitisha Mola wako, ndio wasia aliyotoa Mola wako. Wakhfidh lahuma janaha dhulli min arrahma, wa inamishie wazazi wako wawili bawa lako la udhalili lililotokamana na huruma. Shusha bawa lako la udhalili, dhalilika kwa baba yako, dhalilika kwa mama yako. Hayo ndiyo aliyopitisha Mola wako, na ndiyo wasia aliyotoa Mola wako. Sikaendelea, wa ati dhal qurba haqqahu, jamaa zako wa karibu wenye ujamaa nao wape haki zao, wasaidie wenye kustahiki kusaidiwa, wajalie wenye kustahiki kujaliwa. Hayo ndiyo aliyopitisha Mola wako. Vivyo hivyo maskini na watoto walioharibikiwa na njia, wala usifanye mambo ya kiubadhirifu, la tubadhiri tabdhira, usifanye ubadhirifu. Akaendelea, wa imma tu'ridanna wala taj'al ladaka maghlulatan ila 'unuqik, na amepitisha mola wako na ameshahukumu mola wako kwamba usiujalie mkono wako kwamba umefungwa kwenye shingo yako, hautaki kutoa katika njia za kheri. Usifanye mkono wako kawa hivyo umefungwa kwenye shingo. Lakini pia wala tabsutha kulla albasit, ustoe tu moja kwa moja, kwa watoa mpaka waishiwa, watoa uangalie watu wako. Kuna utoaji na kuna uzuiaji, kuwa kati na kati hapo. Hayo katika aliyopitisha mola wako. Wala taqtulu auladakum khashiyata imlaq, na amepitisha mola wako na ameshausia kwamba msiwaue watoto zenu, msiwaue watoto wenu kwa kuogopa na kuchelea ufakiri na umaskini, kwamba hawa bora wafe tu, mtawapeleka wapi sasa mimi nina njaa? Msifanye hivyo, sisi ndio ambao tunawaruzuku hao na sisi ndio ambao tunakuruzukuni nyinyi. Inna qatlahum kana khit'an kabira, wala taqrabu zina, wala msikurubie zina. Hayo katika aliyoyapitisha mola wako, na ndio aliyohukumu, na ndio wasia aliyotoa mola wenu. Zikaenda, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, wala msisiue zile nafsi ambazo Allah ameharamisha kuuawa kwake isipokuwa kwa haki. Na yule aliyeuawa kwa kudhulumiwa, sisi tumeshamjalia wali wake kwamba ana mabavu. Fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Zikaenda, wala taqrabu mal al yatimi, msizikurubie mali za mayatima kazila. Illa billati hi ahsan, isipokuwa kwa njia nzuri. Hata yabluga ashudda, paka balere, afikilie balere, akiwa na akili zake timamu anaweza kuhimili mambo na kuyamudu. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, tekelezeni ahadi, kwani ahadi zenye kuulizwa siku ya kiyama. Wa aufu al kaila idha kiltum halu shahid, katika aliyoyapitisha mola wako na aliyoyatolea hukumu mola wako aliyohusia. Aufu al kaila idha kiltum, timizeni pale mnapopima kwa vibaba vile mnavyovipima, mvitimize, mvikamilishe, mvitoe vikiwa viko sawasawa katika mizani zenu na vile ambavyo kwamba mnavipima kwa vibaba. Wazinu bil qistasi al mustaqim, na vipimeni vinavyopimwa kwa mizani ya sawasawa yenye uadilifu. Dhalika khairun wa ahsanu taawila, hilo kwenu ni kheri zaidi kufanya hivyo, na ni rejeo zuri ambalo litarejea kwenu mkiyafanya hayo. Zikaendelea, zikaendelea, zikaendelea. Mahalu shahid kwamba Allah katika aya hii ya 35 ya suratul Isra ametuhusia tufanye nini tunapopima vile vinavyopimwa kwa vibaba, basi tuvijaze kama vile ambavyo tuwapenda sisi tujaziwe tunaponunua kutoka kwa wale tunaonunua kutoka kwao. Vivyo hivyo tunapowauzia watu tuyafanye hayo hayo tunayoyapenda katika nafsi zetu. Upendi upunjwe unaponunua, kadhalika usipende kupunja unapouza. Haya ndio tunafundishwa na Uislamu wetu. Kwa hiyo ukimwona kijana anauza nyanya, wanauza viazi au mahindi kwenye madebe, lakini ana ameliponda ponda lile debe, kaliponda ponda ile kitakachoingia kiingie kidogo, huyo mnasihi kwa kuwa ameingia kwenye makemeo ya almutaffifi. Kadhalika wale ambao wanaiba kwa kutumia ujanja wao wa kuzipanga panga nyanya katika kisado, watazipanga kule kuzipanga panga kule, kuna uwaziwazi mnauona, ule uwaziwazi anaibiwa mtu tayari, ashaibiwa mtu, zimetoka nyanya tatu nyanya nne, basi akishauza jioni anadunda, ameshamwingiza mtu mjini, lakini hafahamu kwamba hasara ni yake mwenyewe kwa mara zote. Hasara ni yake yeye kwa kuwa ameingia katika mutaffifina, na Allah ameshamkemea makemeo makali, atakwenda kukumbana na wadi katika moto wa Jahannam. Hasara ya kwanza hiyo. Hasara ya pili, mtu akielewa kwamba umemwibia siku ya pili hakufuati, kwa wajipunguzia mwenyewe idadi ya wateja wako. Lakini lau angalikuwa unapima vizuri, bila shaka wangeli miminika watu. lakini kabla ya hilo utapata baraka kutoka kwa Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa umejiweka mbali na kufanya ghishi katika biashara, ghish haram katika biashara. Masokoni huko watakiwa wanasihiwe sana watu wa masokoni. Balaa zote ziko masokoni, balaa zote ziko masokoni. Zimekuja riwaya kwamba shetani ndipo anapokita bendera yake masokoni. Mabalaa yote yako masokoni. Ndio maana kukawa kuna dua ya kuingia sokoni, na ikawa fadhila kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipita masokoni, akapita siku hiyo akamwona bwana mmoja anauza unga, ameweka unga mzuri huko juu, alafu chini ya unga ule mzuri kuna unga ambao umepatwa na umande. Akatumbukiza mkono wake sallallahu alaihi wasallam, akatoa fumba la unga ambao una unyevu unyevu. Akamuuliza yule muuzaji kile chakula, nini hii, kitu gani? Akamwambia, ya Rasulullah, huo umepatwa na umande, albalal. Akamwambia, sasa kwa nini usingeuacha wazi ukauweka juu, mtu akija akauona, kuliko hivi ulivyofanya kwamba umeweka huu chini mbaya, alafu mzuri kaweka juu yake, kwa maana atakayekuja ataona kwamba huu uliokuwa mzuri huu ni mzuri juu mpaka mwisho, akanunua kwa kuwa ni mzuri, ameuona kwa juu, lakini sivyo ulivyo ndani yake. Ndani yake umefanya ghish na udanganyifu. Kwa nini usingeliudhihirisha juu? Hakuwa na jawabu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ghashana falaysa minna, anayetufanyia ghish katika biashara na mambo mengine yote si katika sisi, yani si katika wafuasi wetu wa kweli wanaofuata sharia zetu. Sasa masokoni kumejaa ghish, utanunua pati ya pilipili manga umechanganyiwa na tumba za mapapai, tumba za mapapai zimechanganywa na pilipili manga. Nini sasa? Kwa nini ukawadhuru watu? Yaani kwa nini ufanye hivi? Kwa unataka nini? Unataka utajiri? Utajirike kwa hizi pilipili manga? Kwa njia hii ya haramu ya kuwafanyia watu udanganyifu na ghishi? Hilo halitakikani kisheria. Na yako zaidi ya haya katika mambo ya udanganyifu masokoni. Wenyewe wanajua, wanajua mbinu mpya kila siku ubuniwa mbinu. Watu leo wakaja mbinu hii, kesho ikajulikana hii, wakabadilisha nyingine. Sasa kwa akili hizi za kubadilisha badilisha mbinu, simfanye mambo ya maendeleo, mkakusanyika wenye akili zenu, mkatengeneza labda ndege, mkatengeneza pikipiki, ikawa pikipiki badala za kutoka China zatoka hapa hapa tu. Soko la mabibu wametoa pikipiki zao, soko la wapi sijui Vingunguti wametoa pikipiki zao, kuliko haya ambayo kama anayafanya yanawapa hasara. Kwa hiyo Allah ametuasa katika hayo, na akasema tena katika suratul an'am aya ya 152 anasemaje Mola wetu subhanahu wa ta'ala, anasema wa awfu al-kayla wal-mizana bil-qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa awfu al-kayla, timizeni. Awfu al-kayla, timizeni vile mnavyovipima kwa vibaba. Wauza viazi, timizeni visado. Wauza nyanya kadhalika, wauza mkaa na marumbesa sukari pia mnaingia humo. Walmizana, na vile vinavyopimwa kwa mizani. Watu wa maduka, mnauza sukari, mnauza mchele, mnauza unga. Aufu almizan, timizeni vile mnavyovipima, msifanyie ghish mizani zenu mkawaibia watu. hilo limekatazwa na sharia. La nukallifu nafsan illa wusaha. Anasema Allah kuambia hawa anawataka wafanye ukamilifu katika vile vinavyopimwa kwa vibaba na mizani, kwamba sisi hatutoikalifisha nafsi ya mtu kuipa lile ambalo nafsi hiyo hailiwezi, isipokuwa kila nafsi kwa kadiri ya uwezo wake. Akiwa na maana subhanahu wa ta'ala kwamba manijitahada, yeyote atakayejitahidi, fi adai lhaqi, katika kutoa haki, wa akhdhihi, na kupokea ile haki, anajitahidi katika kumuuzia mtu, anachunga, na anajitahidi katika kuuziwa, anachunga, wa badala juhudahu, na akatoa jitihada yake, kwamba mimi sitaki nimdhulumu huyu ninayemuuzia robo kilo ya sukari, sitaki nimdhulumu ninayemuuzia nusu ya unga wa ngano, sitaki nimdhulumu, nataka mizani itende haki. Huyu anasema baada ya kujitahidi akakosea, lakini lengo lake si kukosea, lengo lake si kumuibia, lengo lake si kumpunja, amejitahidi kadiri ya uwezo wake, alafu akakosea. Allah anasema la nukallifu nafsan illa wus'aha, huyo hana hatia kwa kuwa haikuwa yake dhamira katika kuyafanya hayo mabaya. Kadhalika na katika suratul Rahman aya 9, wa aqimul wazna bil qist, simamisheni mizani, pimeni vinavyopimwa kwa mizani kwa kutumia uadilifu. Wala tukhsiru almizan, wala msipunje mizani kwa vile mnavyovipima. Wanasema ulama, na ndiyo maana Mola wetu subhanahu wa ta'ala akawaangamiza kaumu ya Shuaibu, kaumu ya Nabiyullah Shuaib, aliwaangamiza ala ma kanu yabkhasuna an-nasa fil mikyala wal fil mikyali wal mizan, kwa kule kuwa kwao wanawapunja watu kwa vile wanavyovipima kwa vibaba na vile wanavyopima kwa mizani. Akawaangamiza kaumu ya Shuaibu kwa ubaya wao katika vipimo. Kwa hiyo anayefanya haya anajihatarishia yeye mwenyewe maisha yake. Kwa nini? Wako waliofanya kama yeye wakagharikishwa na Allah, wakahalikishwa, Allah akawafanya wakahaliki, wakahaliki, maana akawaangamiza. Anasema subhanahu wa ta'ala,